Achari, achari, ah, eka, watanukele, asa mukongo, asa mukongo kwa tufuila wo. Uni la sap toka sap, una sap tufuila. Bando la sap etu ekase, utonizi la sap etu ekase. Parama tonizi, uyo la sap etu ekase. Nekangu kona nipwe, ubaza la sap etu ekase, ya ya. Lwata watu mawu lwata nzaka nitu ya mpamba Ambewe kanga ya keba katuka Mnjila yaya tayoka majata makombo Lwaza tabula sapi kotele na bila uki kaya Balwe tinzaka miangoto mumwini kangaya Mbondo la sape tuwe kase Utolizi la sape tuwe kase Uboyo la sape tuwe kase Ubaza la sape tuwe kase Samukongo buna buana meno Amama buna buana meno Atata buna buana meno Lepe shiaga deve ni a chasela Giki tenga deve ni li leve Lepe mwasa le manda lonve Lepe mwa deve ni a chasela Mweza kore ini ya wukundale Mweza kore ini ya wukundale Mwondo la sape kwe kase Kutonisi la sape kwe kase Mwoyo la sape kwe kase Baza la sape tuwe kase ya ya E rafa, rafa Rafa kumseki, e rafa, e rafa E ya kumseki, e rafa, rafa Rafa kumseki